ایک حلقے کا ذمہ دار دوسرے حلقے میں تنظیمی کاموں کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں؟ علاقائی نگران اس کا اور جس حلقے میں جانا چاہتا ہے اس کا اگر اجازت دے تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.